Ja, dus nou, zo eindigt deze avond in Parkhuisje, wat echt heel gezellig was hier. En nou ja, later gaan we nog een keer iets uitzenden. Maar we weten nog niet precies wanneer. Dus we kunnen maar een advies geven. En dat is blijf luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt altijd meer bij je. Nooit wanneer.